pijem lepotom životnih radosti, mislio sam da će život da me časti. Opijem lepotom životnih radosti, mislio sam da će život da me časti. Tražio sam tebe u drugim ženama, našao te nisam, još si mi u venama. Tražio sam tebe u drugim ženama, našao te nisam, još si mi u venama. Želeo sam više nego što sam smeo, nekim čudnim putem život me odveo. Želeo sam više nego što sam smeo, nekim čudnim putem život me odveo. Tražio sam tebe u drugim ženama, našao te nisam, još si mi u venama. Tražio sam tebe u drugim ženama, našao te nisam, još si mi u venama. Šetao sam danima obalama tuge, nema meni sreće pored žene druge. Šetao sam danima obalama tuge, nema meni sreće pored žene druge. Tražio sam tebe u drugim ženama, našao te nisam, još si mi u venama. Tražio sam tebe u drugim ženama, našao